alakayi ke bakotika ye kimia mokolo kinzoli na ye ekotonda kiyongolo kofi conforme oya papa na Mourinho na Rolls kofi conforme oya ekwe moto ekwe ebende seul avec tous. Ilata sukola ki maboko na sanite mpohalia Eza ki kwabi mainoso la liwa ya Yezu Nara sukoli ya nana flot moto le de Kongo Kola ki sake na zate otori ya malaria moto moko sute Nara kena wapi mbobozo akimia Eske na kino vana nangana maina koma voze ya mengu mengu La melancolia na bana poti kala na kimia na lorba na ya chakura na poti kala na charge na bango ba kopi fil ba kopi et bana zibula na na kena wapi mpobozu wa kimia kimia eske na kino bana na bango ma kweze ego royal na memali ampe bana soki bokoti kala na kimia na lorba mina nana ni akopi saka bango affection mama mi mama rifa wakle risi na ni akoko sole bango I'm going to go to the hospital.